li mom ben dof la won dofi dal ibu la tudd dofi nak nek na dank dantek ay ati at la la wax ba ben jour ni na rek xawon dem na tanena quoi li nak ñu ne day genn way bi ne den day genn nak wa village bi yepp content la la wax dem la la wax dem loué ngandam camion dem jikko hôpital nak dina biñ ko jëli jé nak duggal ko ci camion bi nak tagu tali bi diñi bi way ñu ko top ibu tellement dañ content la la wax ibu camion bi yow ci tali bi bas yaga rek ben auto bu ndaw rek ñew rob fi rek dépassé camion bi la la wax dof bi ne ëppatalaw ou ki magé mo fi daxadaw